जाओ अपने वालिद के पास वापस जाओ और उनसे कहो कि अब्बा जान आपके बेटे ने चोरी कर ली थी और हमने वही बात कही है जो हमारे इल्म में आई है और गैब की निगरानी तो हमारे बस में नहीं थी।